أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمان از کتاب الفقه الميسر درس 56 الباب الثاني الاذان والاقامه یعنی باب دویوم که در زیر کتاب صلات می باشد امروز دومین درس از کتاب صلات می گیریم درباره الاذان والاقامه درباره اذان و اقامه می باشد یعنی درباره اذان و قامتی برای نماز می باشد صاحب کتاب می گوید و فیه مسائلو یعنی در زیر باب دویم درباره اذان و قامت چند مسئله ها درج شدگی هست المسئله الاولى اولین مسئله در زیر باب دویم تعریف الاذان والاقامه و حکمهما یکم مسئله اول شناختن اذان و قامت یعنی اذان چی معنا دارد در لغت و چی معنا دارد در شرع و همچنین اقامه یعنی قامت گفتن برای و خود اقامه چی معنا دارد در لغت و چی معنا دارد اقامه نماز و حکمهما و حکم اذان و قامت چی می باشد در شریعت حکم این دو چی هست صاحب کتاب می گوید اول تعریف الاذان والاقامه یعنی شناس شدن با معنای اذان و اقامه الاذان لغتا یعنی اذان در لغت الاعلام اعلان کردن می باشد آگاه کردن می باشد پس معنای اذان در لغت اعلان کردن را می گویند قال تعالی الله تبارک و تعالی در سوره توبه آیه 3 می فرماید و اذان من الله و رسوله یعنی که اعلان و آگاهی از جانب الله و پیغمبر می باشد پس اذان من الله در اینجا اذان در لغت به معنای اعلان و آگاه کردن که هست پس اذان من الله یعنی اعلان و آگاهی از جانب الله تبارک و تعالی می باشد صاحب کتاب همچنین می گوید که ای اعلامون یعنی اذان در اینجا به معنای اعلان می باشد به معنای آگاه کردن می باشد این معنای اذان در لغت هست در لغت عربی پس اذان به معنای آگاه کردن و اعلان کردن هست و شرعا اما اذان در شریعت در شرع وقتی میگیم اذان الاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص پس معنای اذان در شریعت این اعلان و آگاه کردن مردم هست بعد در آمدن وقت نماز بذكر مخصوص یعنی با ذکر و کلمه های معینه که یکایک ما و شما اونها را می دانیم که با الله اکبر الله اکبر شروع می شود پس این اذان می باشد در شریعت اذان انا همین ذکر و کلمه های مخصوص و معینه که پیش از نماز خواندن گفته می شود انا همون اذان است پس این بود معنای اذان در لغت و همچنین در شرع پیش از اون که اقامت را بگیریم اینجا دقت بدهید که اذان بگویید اذان نگویید در تلفظ کردن، زیرا اینکه فرق است بین اذان و آذان. اذان همین کلماتی که با الله اکبر شروع می شود پیش از نماز که می گویند، پس این اذان هست. اما آذان این جمع اذن می باشد، پس آذان یعنی گوشها. آذان پس فرق است بین اذان و آذان. این بود فرق بین کلمه اذان و آذان و همچنین معنای اذان در لغت و در شرع. اکنون اقامت چیست؟ میگه والاقامت لغتن هی. پس میگه قامت، اقامه در لغت عربی به معنای این کلمه میگه مصدر و اقامه، یعنی که ریشه کلمه اقام یقیم اقامتن می باشد. و حقیقته، و حقیقت معنای الاقامتو اقامت القاعدی، یعنی خیزاندن انسان نشسته. یک انسان که شیشتگی است، دستش را میگیری و میخیزانی، انا همین را میگوین الاقامتو. پس معنای لغوی الاقامتو به معنای یک انسان نشسته را خیزاندن. پس این هست معنای الاقامه در لغت. و شرعا، اما در شریعت و در شرع معنای اقامه الاعلام بالقیام الى الصلاة بذکر مخصوص ورد به الشارع. میگوید که اقامه در شریعت این اعلان و آگاه کردن است برای خیستن و برای خیستن برای نمازگزاری به ذکری مخصوصی که به کلمه های معینی که ورد به شارعو، میشه بگیم ورد به شرعو، یعنی که آورده است همون ذکرها را. اگر بگیم از شرعو، یعنی آورده است همین ذکرها را شریعت. شریعت این ذکرها را برای ما مسلمانان تعیین کرد و آورد که با این ذکرها که شنیدن این ما را آگاه میکند که نماز خوانده میشود، نماز جماعت برپا میشود. پس اگر که بگیم ورد به شرعو، پس آورده از همین ذکرها را شریعت. اگر بگیم ورد به شارعو، پس آورده از همین ذکرها را شارع. شارع یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس شارع الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگویند. پس در اینجا اگر بگیم ورد به شارعو، همین ذکرها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما آورد و برای ما تعیین کرد که ما با این ذکرها میتونیم نمازمون را شروع بکنیم و این یک علامتی مشخص و معین شید، این قامت گفتن برای برپا داشتن نماز. پس این هست معنای الاقامتو در لغت عربی و همچنین در شریعت. پس این بود تعریف و شناسایی به کلمه اذان و الاقامه. بعد از این صاحب کتاب میگوید حکمهما، یعنی حکمی اذان و اقامه. اذان و قامت حکمش چی می باشد؟ میگوید که الاذان و الاقامه مشروعان فی حق الرجال للصلوات الخمس دون غیرهما. یعنی اذان و قامت، الاذان و الاقامه، یعنی که اذان و قامت گفتن مشروعانی، هر دو اینها جایز می باشند. هر دو اینها را شریعت به این ما را امر کردگی هست. اما میگه فی حق الرجالی، اذان و قامت در حق مردها می باشد. مرد است که اذان میگوید، مرد است که قامت میگوید. للصلوات الخمسی، این اذان و قامت برای نمازهای پنجگانه هست، برای نمازهای پنجگانه می باشد، این همین نماز بامداد و پیشین و عصر و شام و خفتن، دون غیرهما، نه برای غیر نماز پنجگانه. یعنی که اذان و قامت در نمازی غیری نمازهای پنجگانه نیست، یعنی نماز عید اذان و قامت ندارد، نمازی ضحا و نمازی قیام لیل و تهجد و نمازی استسقا طلب باران و نمازی گرفتن آفتاب و ماهتاب که صلات کسوف و خسوفش میگویند، اینها اذان و اقامت ندارند. پس اذان و قامت مخصوصی نمازهای فرضهای پنجگانه می باشد. پس این در حق مردها هست، نه در حق زنها، هرچند که بعضی از علما می گویند این در این مسئله بعضی قولا هم هست که زنها اذان نمی گویند، اقامه می گویند، و بعضی هاشون می گویند اگر فتنه نشود پست باشد در بین خودشان همچنین اذان هم گفته می شود. این قول علما هست و قول اجتهاد بعضی از بزرگان هست، اما قول صحیح و قول راجح والله اعلم همین است که اذان مخصوص مردها هست و همچنین قامت مخصوص مردها می باشد. و هما من فروض الکفایتی، پس همین اذان و قامت حکمش از فرضهای کفایات می باشد، از فرضی کفایه می باشد. پس فرضها به دو قسم تقسیم می شوند، فرض عین و فرض کفایه. فرض عین همان فرضی است که باید هر یک شخص خودش انجامش بدهد، این را می گن فرض عین. اما فرض کفایه آن فرض است که اگر یک گروه از مردم انجام بدهد از سر باقی مانده ساقط بشود. پس این اذان و قامت فرض کفایه هست که در یک مسجد یک کس اذان بگوید از گردن دیگرها ساقط می شود و یک کس قامت که می گوید از گردن دیگرها ساقط می شود. پس حکم اذان و قامت فرض کفایه هست، اگر که هیچ کس از آن نگوید همه اون محله گناهگار می شوند، همه مردم آن شهر گناهگار می شوند اگر از آن و قامت گفته نشود. باید از آن و قامت بگویند، اگر یک نفر که گفت از سر باقی مانده ها ساقط می شود. و همچنین دشمنان اسلام هم از این از آن و قامت بسیار در حراس هستند، چی طوره که تاریخ برای ما و شما نشان می دهد که اتاتورک ملعون اولین چیزی که مبارزه بر ضد اسلام را شروع کرد این منع کردن اذان به زبان عربی بود، اذان را منع کرد. پس بسیار ترس و وهم هم دارند انسانهای بدبخت و ناکام از اذان و قامتی بلند، می ترسند از اذان و قامت. پس اذان و قامت اگر منع کرده شود حتی در شریعت باید مبارزه برده شود، باید جنگیده شود برای اعلان کردن و آشکار کردن اذان و قامت، زیرا اینکه اذان این مسلمان بودن آن منطقه را آشکار میکند. پس اذان ایمان داشتن آن منطقه و محله را بیان میکند. از این حساب اذان از فرضای کفایه هست، در هر منطقه ای که اذان هست، در هر منطقه ای که اذان گفته می شود، پس آن منطقه منطقه اسلامی و منطقه دارالاسلام شناخته می شود، چطوری که بعضی از علما اکثر یا که اهل سنت و الجماعت بر همین اعتقاد هستند که هر جایی که اذان آشکار است و آزاد هست آن دولت و کشور دارالاسلام می باشد. پس و هما، یعنی همین اذان و قامت، من فروض الکفایاتی، یعنی که از فرضای کفایه هست، حکمش فرض کفایت است. اذا قام بهما من یکفی، هنگامی که انجام بدهد از آن قامت را، من یکفی یعنی شخصی که کفایت کننده باشد، یعنی که شخصی که شرط و شروط از آن قامت گفتن در اون انسان باشد، که در مسئله دویوم شرطای صحیح بودن از آن قامت را انشاءالله درس آینده میگیریم. پس هر کسی که اذا قام بهما من یکفی، هنگامی که انجام بدهند از آن قامت را، من یکفی یعنی کسی که شرطی از آن قامت گفتن در اون وجود داشته باشد، سقط الاثم عن الباقی پس میگه ساقط می شود گناه از کسانی که از دیگرها، یعنی که اسم و گناه از دیگران ساقط می شود، اما به شرطی که همون از آن گوینده شرط های صحیح بودنی از آن قامت را داشته باشد. اما اگر شرط های از آن صحیح شدن از آن قامت را نداشته باشد، پس اون انسان از آن گوییش هیچ فایده ندارد و همه مردم اون محله گناهکار می شوند. مثلا یک کافر بیاید از آن بگوید، که انشاءالله در مسئله دویوم شرط های صحیح بودنی از آن را خواهیم گرفت. اگر یکی از اون شرط ها در از آن نباشد یا در اقامت نباشد، پس اون از آن و قامت گویا گفته نشده است، گویا ترک کرده شدگی است و تمام مردم اون محله گناهکار می شوند. اما اگر شرط شروطش باشد در اون انسان از آن گوینده، پس گناه از گردن اون محله ساقط می شود، از گردن دیگرها گناه ساقط می شود. لأنهما من شعائر الاسلام الظاهرتی، زیرا اینکه میگوید از آن قامت از قانونها و علامتهای اسلام که ظاهره هست، یعنی آشکار هست، قانون اسلام و علامت اسلام، علامت ظاهریش، علامتی که به اون همه مردم اسلام بودن در اون محله را میشناسد و میداند، این از آن هست. پس از آن از علامتهای آشکارایی اسلام بوده است. فلا یجوز تعطیلهما، پس جایز نیست که بیکار کرده شود از آن قامت، یعنی تعطیل بیکار کردن، از بین بردن از آن قامت، این جایز و درست نمی باشد. زیرا اینکه اگر از آن قامت از بین برده شود، پس همه مردم گناهکار می شود و همه مردم علامت آشکارای اسلام را گویا پایمال کردند و از بین بردند. پس از آن قامت این از علامتهای آشکار اسلام است که جایز نیست این دو از آن قامت ترک کرده شوند. پس این بود المسئله الاولا، مسئله یکم درباره شناس شدن با نماز و با اذان و اقامت و حکمی اذان و قامت که فرض کفایه بودند. درباره این بعضی از قولا همچنین هست، بعضی میگن فرض کفایه نیست بلکه این سنت میباشد، و اما این قول بعضی از علما هست، اختلافات در اینجا وجود دارد. اما قول صحیح همین است که صاحب کتاب برامان ذکر کرد. باز والله اعلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویوم در زیر باب دویوم در زیر کتاب نماز، شروط صحتهما، یعنی شرط های صحیح و درست شدن از آن و قامت. پس از آن و قامت با کدام شرط ها درست می شود؟ اگر که یکی از این شرط ها نباشد، از آن و قامت درست و سالم نمی باشد. پس صاحب کتاب در زیر این مسئله دویم شش شرطی از درست شدنی اذان و قامت را برامان تقدیم میکند و این مسئله دویم را ان شاء الله درسی آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان، درس 56م و درس 56م از کتاب الفقه المیسر و درس دویم از کتاب صلات، از کتاب نماز. پس با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.